Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest szósta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Na miejsce budowy Tarczy Wschód jadą dziś premier oraz ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. 10 lat więzienia grozi szefowi MON z czasów rządu PiS. Chodzi o ujawnienie w kampanii wyborczej planów obrony kraju. To orzeł pogonił pogoń w meczu Polska-Litwa 1-0 w serwisie relacja naszego reportera. Tarcza Wschód została wpisana na stałe jako jeden z europejskich priorytetów obronnych, mówił po szczycie w Brukseli premier Donald Tusk. Szef rządu oraz ministrowie obrony i spraw wewnętrznych pojadą dziś w miejsca, gdzie będą powstawały fortyfikacje. Zobaczymy jeden z przykładów działania nowoczesnych technik z premierem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem Siemoniakiem. Pojedziemy obejrzeć nową infrastrukturę na polskiej granicy wschodniej. W ubiegłym tygodniu także Parlament Europejski uznał Tarczę Wschód za jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa. W czwartek Sejm przyjął uchwałę popierającą rezolucję w tej sprawie. Przeciwko byli posłowie PiS i Konfederacji. Premier skomentował te głosowania, nazywając je haniebnymi. Żeby w biały dzień podnosić rękę przeciwko decyzjom, które wzmacniają obronność Unii Europejskiej i polskiej granicy. Każde takie zdanie, które będzie kwestionowało sens jednoczenia się Europy wokół programu bezpieczeństwa, jest działaniem na rzecz Rosji. Koniec, kropka. Nie chce być inaczej. Szczyt w Brukseli był także poświęcony deregulacji europejskiej gospodarki. Szefowi MON z czasów rządów PiS grozi 10 lat więzienia. Akt oskarżenia jest kwestią 2-3 miesięcy, powiedział Marcin Maksian z wojskowej prokuratury. Zarzuty dotyczą ujawnienia przez Mariusza Błaszczaka w czasie kampanii wyborczej 2 lata temu fragmentów planu obrony kraju. Został zgromadzony w większości już materiał dowodowy i można się spodziewać, że niedługo ten akt oskarżenia zostanie skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie. To są bardzo wrażliwe dokumenty. Pomimo to, że one faktycznie były w Wojskowym Biurze Historycznym, to one miały cały czas klauzule tajne, ściśle tajne. Sztab Generalny Wojska Polskiego zaznaczył jednoznacznie, że te klauzule mają być zachowane wieczyście. Śledczy podkreślają, że były szef MON złamał przepisy dla politycznej korzyści swojego ugrupowania. 1-0 w meczu z Litwą. W pierwszym spotkaniu grupy G w eliminacjach przyszłorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dobra postawa naszych zawodników na Stadionie Narodowym w Warszawie. Gola w 81. minucie strzelił Robert Lewandowski, a mecz oglądał Adam Malecki. Są 3 punkty, jest zwycięstwo, jest gol Roberta Lewandowskiego, 85. w barwach narodowych. Kapitan reprezentacji mierzy w 100 goli, ale czy wierzy? Coraz bliżej, a jeszcze wciąż daleko. Lewy stąpa po ziemi i chwali za doping kibiców. Byli dla nas wsparciem. Tak, jak najbardziej. Muszę powiedzieć, że czuć było różnicę. Oczywiście też zdajemy sprawę, że może tempo meczu, czy tam cały mecz nie był jakimś takim bardziej też wielkim widowiskiem, ale jednak kibicowsko dało się to odczuć i jak najbardziej wielkie słowa uznania, bo to była fajna rzecz. Na postawę kibiców zwrócił też uwagę Jakub Kamiński. Tak, myślę, że teraz te trybuny bardziej żółwiołą przez to, że jest takie coś organizowane. Także jedynie na plus, ale również my z boiska musimy ich napędzać swoją dobrą grą i sytuacjami. Kibice nieśli, piłkarze muszą grać dużo lepiej, jeśli marzą o awansie na mundial. Drugie spotkanie eliminacji w poniedziałek w meczu z Maltą. Też na Stadionie Narodowym. Warszawa, Adam Malecki. A więcej o tym za pół godziny w porannym. Zapraszamy do Trójki. Nad Polskę nadciąga pył saharyjski. Synoptycy uspokajają jednak, że nie będzie go dużo. Są to drobne cząsteczki pyłu i piasku, które unoszą się podczas burz na Saharze. Przyniosą je nad Polskę ciepłe masy powietrza z nad północnej Afryki i południowej Europy, mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Jednak będzie on w niewielkim stężeniu i zaznaczy swoją obecność głównie w województwach zachodnich i w południowych. Więcej pyłu pojawi się w zachodniej Europie, a jego obecność nad Polską zwykle nie jest groźna. Natomiast muszą uważać osoby, które są wrażliwe na jakieś zapylenia, na drobne cząsteczki pojawiające się w powietrzu. Jeśli ten pył pojawiłby się w większym stężeniu, to dla osób szczególnie wrażliwych polecane jest stosowanie maseczek przeciwpyłowych. Szary wiruje pył saharyjski. Jego obecność jest najbardziej zauważalna podczas zachodów słońca. Klimat. Polska podzielona, jeśli chodzi o jakość powietrza. Na północy i w centrum jest bardzo dobra lub dobra. Smog występuje na południu kraju. Najgorsza jakość powietrza jest w Katowicach, Gliwicach, Goczałkowicach, Zamościu, Starachowicach i Lublinie. W najbliższych godzinach udział odnawialnych źródeł energii będzie rósł. Około 9:00 połowa prądu pochodzić będzie z wiatru i słońca. W zlewni rzeki Pisy, górnego biegu rzeki Ełki i górnego biegu Nateci utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ech, wspomnień czary to muzycznych, szary wiruje pył. Tylko pamiętasz, on cię nie opuszcza z tego, pamiętasz, z którego roku to było? Niestety, jakby ja to powiedział, klasyczny boomer, niestety pamiętam. Ty wiesz, że to było prawie 40 lat temu. O matko, aż tyle? Aż tyle, 86 rok, tak. Ciekaw jestem, aż przypominać. Kto z państwa jeszcze zalicza się do tego grona, że pamięta? Jak szary wirował pył. Tak. No, teraz raczej żółty znak Sahary. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Kolejny serwis za niecałą godzinę. No teraz prognozie pogody o tym, że dziś słonecznie, ciepło, choć na północy, na północnym wschodzie oraz wieczorem na południu będzie się chmurzyć. No ale to słońce i ciepło to raz, bo lokalnie na północy może przelotnie padać deszcz. Do tego pod koniec dnia może pokropić także na południu Górnego Śląska i Małopolski, a wysoko w górach niewykluczony śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr wschodni, co istotne, do tej informacji, o której mówiliśmy, o tym saharyjskim pyle, wiatr wschodni umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, wysoko w górach w porywach do 60 km na godzinę. No a dziś na termometrach od 7 stopni na Pogórzu, 9-10 nad morzem, 12-13 w centrum, do 15 stopni na południu. Autopromocja. Czy w jej organizmie rozwija się nowe życie? Dane niejawne. Nawet jeśli dotyczą mnie? Ingerowanie w intymne życie załogi mogłoby wywołać niepożądane skutki. Scena teatralna Trójki przedstawia wyprawę na Marsa. Pachniesz życiem, które zostawiliśmy za sobą. Regulamin nie zabrania tęsknić. Piotr Skotnicki. Głos próżni. Spełniłem marzenie, tworząc SF dla Teatru Polskiego Radia. Autor i reżyser. Zabijemy tęsknotę. Zabijemy. Uwaga! Za pół godziny cała załoga stawi się w sali konferencyjnej. Polecamy dzisiaj po 19:00. Autopromocja. No to tak, ruszamy dziś z pytaniem, kto mi poda swą pomocną dłoń. Szary wiruje pył, niech będzie na rozgrzewkę. Taką muzyczną, tak, tak podpowiem to muzyczną z serwisu jeszcze. Podpowiedź 2 2 i 7 3. Kto z państwa jeszcze pamięta? No tak boomersko zalatuje, tak mówiłem, 86 rok, prawie 40 lat temu. Tak to było. Najszybciej, najłatwiej telefonicznie, niech to będzie rozgrzewka, powtórzę. 2 2 i 7 3. na otwarcie YouTube. I ty też, słuchacze, możesz zabrać głos. 2 2 7 3 10 minut po godzinie 6. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki, Piotr Łodej. Witamy w sobotnim porannym. Zapraszamy do Trójki. Miał chyba na myśli historię istnienia. Innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia. Albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie. O serwisie także rodzi się pytanie, bo i takie słowa padły w serwisie o 6:00. Kibice nieśli, a jak wczoraj państwo nieśli w tej sprawie również. Zapraszamy 2 2 7 3. Oczywiście relacja po wczorajszym meczu Polska-Litwa na Stadionie Narodowym już za nieco ponad kwadrans. Ważne informacje ze świata, ale także odnośnie do naszego życia. To, co dzieje się za naszymi granicami, także w świecie wirtualnym. Oj, będzie się działo i na pewno porozmawiamy z naszymi gośćmi. Myślę, na razie jeszcze to brzmi tak tajemniczo, ale im więcej promieni słonecznych, tym więcej wyjdzie, rzecz jasna, na jaw to, o czym dziś w audycji porannej. To dzień, w którym Greenpeace został pociągnięty do odpowiedzialności. Tak oświadczył prawnik firmy Energy Transfer, która pozwała organizację ekologiczną za finansowanie demonstrantów protestujących przeciwko budowie rurociągu w amerykańskim stanie Dakota Północna. Jesteśmy świadomi tego, że jeżeli ten werdykt zostanie podtrzymany w kolejnej instancji, no to będzie to oznaczało potężne problemy, być może właśnie nawet upadek organizacji w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o niebagatelną kwotę, ponad 667 milionów dolarów. Więcej o tym powiemy jeszcze przed godziną 9:00. Ważna okazja też, by porozmawiać o naszej planecie, bo dziś, przypomnę, godzina dla Ziemi o 20:30. Każdy chętny będzie mógł dołączyć do akcji i zgasić światło w swoim mieszkaniu na 60 minut. Po co? No oczywiście chodzi o promocję zrównoważonego rozwoju, poszanowanie dla przyrody i zasobów naturalnych naszej planety. O tym porozmawiam z naszym gościem po godzinie 8:00. Będzie też o sprzątaniu, ale nie sprzątaniu ziemi, a sprzątaniu katedry. Je to výjimečnou akcí po 40 letech. Teraz mamy do czynienia z wyjątkową akcją, pierwszą taką od 40 lat. 4 dekady temu przebiegała kontrola i naprawa witraży. Przy okazji czyszczono je szczoteczkami i miotełkami, bo wiadomo, jak wyglądały wtedy odkurzacze. Znowu pojawia się te 4 dekady. Po 40 latach czas na wielkie porządki. W Pradze, w czeskiej Pradze, ruszyło sprzątanie katedry na Hradczanach i o tym powiemy za pół godziny. No, powiemy także o filmach przyrodniczych, bo nie tylko dostarczają wiedzy, ale mogą też poprawiać humor. Korzenie przewróconego drzewa sprawiają wrażenie zupełnie pozbawionych życia. Widok natury wspiera przetwarzanie bólu. To nie jest łatwy i zrozumiały proces. Nie wiemy, czemu tak się dzieje. Ewidentnie jednak badani, którzy oglądali filmy przyrodnicze, oceniali na kwestionariuszu odczuwany ból łagodniej. Według naukowców filmy przyrodnicze mogą obniżać nasz poziom stresu i wpłynąć na nasze samopoczucie. No, jak słyszę panią Krystynę Czubównę, to oczywiście przy okazji takich filmów przyrodniczych też odpoczywamy. W filmach przyrodniczych, które to jak się okazuje nie tylko dostarczają wiedzę, też mogą poprawiać humor, powiemy za nieco ponad godzinę. No i wracając do piłki, bo oczywiście nie trzeba być Lewandowskim czy Ronaldo, by znaleźć czas na piłkę nożną, ale wraz z początkiem tej wiosny sprawdzamy, jak można w świecie, w którym właściwie nie ma czasu na nic, znaleźć chwilę na sportowe emocje. Ponoć da się. Uwaga, piłka. Zawsze wtorki i czwartki spotykamy się na boisku, czy to zima, czy to lato. Trenujemy, gramy, bawimy się. No to jesteśmy umówieni, wtorki i czwartki, ale myślę, że ta dzisiejsza sobota, w ogóle weekend, idealna pora, by trochę pograć. Z mikrofonem zajrzymy na trening amatorskiej drużyny Old Boys Derby na warszawskiej Białołęce. To po godzinie 8. Tak, to rozpoczynamy. Już po pierwszym gwizdku. 16 minut po godzinie 6. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po godzinie 6. No i oczywiście sygnał od Państwa. Proszę dać znać. Zapraszamy do Trójki. @polskieradio.pl to mailowo. 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 2 2 7 3. No to piłka w grze. My eyesight's fading, my hearing's dim. I can't get in shot for the state I'm in. I'm a danger to myself, I've been starting fights at the party at the club on a Saturday night. But I don't get this feeling from my girl. She gets all the highlights wrapped in pearls. You're my picture on the wall. Słyszę, że pan Staszek już po wczorajszym dniu Wagarowicza wrócił. Bardzo się cieszymy i zapraszamy, jak zwykle o poranku. Zapraszamy, no i państwa także zachęcamy do wzięcia udziału w dzisiejszej audycji telefonicznie, mailowo, kontakt państwo znają. Pan Marcin, no, poczucie humoru, naprawdę. Po wczorajszym meczu zwycięskim, przypomnę, 1-0, jak najbardziej. Pan Marcin, mówimy o piłce reprezentacyjnej. Znaczy się o amatorskim sporcie na wiosnę. O, i tak grubo bym nie szedł, ale gdyby państwo chcieli rozwinąć tę myśl, to bardzo prosimy. 2 2 7 3. Smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden by. Chciałabym móc sam. świeży chleb, niosę wina łyk. Chciałabym móc zanurzyć głowę w strumieniu twojej świadomości bez powrotu. Chciałabym przez Judasze oczu i my także pytamy o szary, wiruje pył. Kto tam? Kto jest w środku? Dzień dobry, panie słuchaczu. Oczywiście, panie redaktorze, że pamiętam ten utwór zespołu Juchtru, 86 rok, 26 lat. Wtedy pracowałem w warszawskiej fabryce samochodów osobowych. No i takie zespoły jak U2, Electric Light Orchestra dominowały w tamtych czasach. Zresztą słucham ich do dzisiaj. Także no, bardzo dziękuję za takie wspaniałe wejście i taką pobudkę, bo dzisiaj nieco później wstałem. Z reguły w sobotę wstaję o godzinie 4:00. Bardzo dziękujemy. No, my tu czekaliśmy na pana. Szary wiruje pił grupy YouTube. To by było dopiero wydarzenie. No. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3 próbujemy dalej i także o emocjach sportowych, tudzież piłkarskich, ale i muzycznych. No to na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza proszę zrobić głośniej. Cause right now that's the pole where we be chained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the pictures while I'm calling you. Put it back. Na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza John Benson, amerykański gitarzysta, kompozytor i wokalista Tools Gorillaz, kończy 82 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. To jest Poglądamy cóż tam w kalendarzu. Równo 100 lat temu w Zakopanem uroczyście otwarto Wielką Krokiew. Najstarsza, największa skocznia narciarska w Polsce nosi imię narciarza Stanisława Marusarza. Została zbudowana, przypomnijmy, na północnym stoku Góry Krokiew według projektu Karola Stryjeńskiego. Niedawno, w 2016-17 roku, została zmodernizowana. Rekord skoczni ze stycznia 2020 roku wynosi 147 metrów. Rekordowy skok oddał wówczas japoński skoczek Yuki Sato. 100 lat kończy dziś Wielka Krokiew. 51 lat temu przedstawiciele 7 państw nadbałtyckich podpisali w Helsinkach konwencję o ochronie środowiska regionu Morza Bałtyckiego. To było 51 lat temu, a dziś przypomnimy Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku obchodzony w ramach Dnia Wody w krajach położonych nad Bałtykiem oraz Międzynarodowy Dzień Foki. 16 lat temu otwarto Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Placówka ta ma niezwykłe zbiory dziecięcych bajek polskiej i zagranicznej animacji, w tym te najstarsze, kultowe wieczorynki telewizji polskiej. No ale to nie wszystko, co dziś z kalendarza. Sięgamy raz jeszcze po ten muzyczny. No i pamiętamy o urodzinach. W 48, nie okrągłych, ale te najszczersze życzenia urodzinowe kierujemy do Johna Otto. Perkusista formacji Limp Bizkit urodził się w 1977 roku. Zresztą najlepsze życzenia też dziś świętującym Bogusławy, Katarzyny, Kazimierza i Oktawiana. Wszystkiego dobrego. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. Can I blame you? No one bites back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover telling lies. never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Limp Bizkit w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 28 minut pozostało do godziny 7. Kto mi poda swą pomocną dłoń? Szary wiruje pył. 2 2 7 3. Chciałbym się odnieść odnośnie piosenki Szary wiruje pył, który teraz na antenie redaktor dopytuje. Czy ktoś pamięta? Oczywiście, że pamiętam. Wspaniałe wspomnienia. Zespół Papa Dance, jeżeli dobrze pamiętam. Ależ wspomnienia, tak. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3, gdyby państwo chcieli coś dodać, być może na ten temat, na pozostałe, być może na temat amatorskiego sportu na wiosnę, być może na temat piłki reprezentacyjnej, to bardzo proszę. Przepraszam państwo. A, w tej sprawie. Dobrze. Bardzo proszę, bo tu zwołałem na prędce, tak pan prawidłowo odpowiedział, więc chcielibyśmy to jakoś uhonorować. Proszę bardzo. Tak. Głośniej, głośniej, głośniej. Tak. Otóż to. Z samego rana i to takie wspomnienia. Oklaski dla pana. Bardzo dziękuję i czekamy na kolejne sygnały. 2 2 7 3. O piłce to my jeszcze powiemy już za chwilę. takie wycinanki gitarowe lubimy o poranku. Tak, na przebudzenie na 23 minuty przed godziną 7 w audycji sobotniej porannej. Zapraszamy do Trójki. 1-0. To wynik wczorajszego meczu Polska-Litwa rozegranego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwycięskiego gola dla biało-czerwonych zdobył w 81 minucie Robert Lewandowski. O tym, jak piłkarze oceniają to spotkanie, więcej mówi obrońca Jakub Kamiński. Wymęczyliśmy 1-0, trzeba to mówić sobie szczerze i otwarcie. Zabierzmy te 3 punkty, ale na pewno musimy to przeanalizować, zamknąć szybko ten mecz, bo w poniedziałek jest kolejny, no, z podobnym rywalem, więc to się nie może powtórzyć. Ja miałem wrażenie, że tak było nas mało gdzieś tam w polu karnym. Byliśmy daleko od siebie. Kapitan Robert Lewandowski. Gdzieś brakowało pozycji tak, żeby można było zagrać. Czasami trzeba było przyjąć na 2 kontakty, zastawić, odegrać, wyjść. Gdzieś tego tempa, timingu też brakowało, więc jakby to na pewno jest dla nas kolejne wyzwanie, ale to są eliminacje, chcemy eliminować innych, zakwalifikować się i my musimy zawsze być ten o krok minimum lepsi. Grzegorz Mielcarski po meczu reprezentacji Polski wygranym 1-0 z Litwą i co, to jest największy pozytyw tego meczu? Zdecydowanie. Nie wiem, komu będziemy bardziej dziękowali za zwycięstwo w tym meczu, czy Robertowi po tym strzale i rykoszecie i golu, czy Skorupskiemu za to, że wybronił sytuację bardzo trudną. W większości meczu nie masz nic do roboty, a raptem się pojawia 100% sytuacja i ty nie musisz wcale tego obronić, a on to zrobił i to jest, myślę, że zawodnik być może meczu. Tak, no myślę, że po to Skorup jest w ramce, żeby być tutaj czujnym i takie sytuacje obronić, także chwała mu za to, że tutaj nas trzymał cały czas przy życiu. Podobał się mecz? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Bo Lewandowski strzelił gola. Dobrze Polacy grali? Tak. Szybko biegali dzisiaj? Im tak średnio. Trochę było tych nieudanych sytuacji, ale Lewandowski pokazał, co umie. Doping był dobry? No tak, duży. Czerwoni Polska, biało-czerwoni. Taki średni był mecz, takie czasami zepsute. Był gol Lewandowskiego, to ja się tak ucieszyłam, że koleżance się wydarłam do ucha. I to tak bardzo, bardzo głośno. Kto wygrał mecz? Polska! 1-0. Dzięki golowi Lewandowskiego. Z Trybun Narodowego mecz oglądał Adam Malecki z Trójkowej Redakcji Sportowej. Przypomnę, wiadomości sportowe na naszej antenie po godzinie 7. 7 za 20 minut. Polska wygrała z Litwą 1-0. Czy to jednak nie jedno z tych spotkań określanych mianem mecz do zapomnienia? Knajpy się chodziło poszukać sobie żon. Poszukać, bo to w knajpie znajdować nie wypada. Przegrywał ten, kto pierwszy zaliczył w kącie zgon. Wygrywał, kto ostatnich do domu odprowadzał. A później się wzruszało, gdy biegło się przez błę. Pszenicy aż do pasa, do słońca aż po rosie. Śpiewało się hosannę dla babci, co na mrze. Jak liniarz do alkomat, dłubało się nim. Lecz nagle Marian ze schodów spadł i całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, w jedną noc przeżył 5 lat. Przeżył 5 lat. Po lesie się warburgiem jeździł, aż się grzał. Zbijanym sztok słowikiem gadało po niemiecku. Tańczyło się trzownice, gdy Krawczyk Krzysiek grał. Straszyło się nawzajem najbiętszym z białych dzieckiem. Im grubszy tor, tym głębiej odcisnąć trzeba twarz. Im zimniej, tym cieplejsza jest na żwirowni woda. A Marian dziś powiedział, że ma za duży staż. Im ktoś jest bardziej trzeźwy, tym trudniej ma na schodach. Lecz nagle Marian ze schodów spadł i całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, jedną noc przeżył 5 lat. Jedną noc przeżył 5 lat. łatwo zapomniało. Tak trudno dziś wytrzeźwieć z niemocy i marazmu. Słowiki głuchonieme, Wartburgi zardzewiałe. I rząd się już nie szuka, bo same się znalazły. A może to normalne, że się inaczej marzy, inaczej się przeżywa i pije się po pół. I żeby to zrozumieć, potrzeba się zestarzyć lub rzucić się ze schodów, najlepiej głową w dół. Bo kiedy Marian ze schodów spadł, to całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, jedną noc przeżył 5 lat. Tak, tak, jedną noc przeżył 5 lat. Marian Kowalski. Być może przespał wczorajsze spotkanie z Litwą. Przypomnę, zwycięskie 1-0. No ale wywalczone, wywalczone. No może to za duże słowo. No to co? 2-2, 7-3. Państwa piłka w grze. Jak kibicujemy? Jak oceniamy polską piłkę? Moje obserwacje są takie. W latach 1949-74 forma naszych piłkarzy powoli, ale rosła. Lata 74-82 to jest stabilizacja formy na dość wysokim poziomie. I z przykrością stwierdzam, że po 82 roku forma naszych piłkarzy lekko, ale systematycznie spada. Taka jest moja diagnoza. To już ponad 4 dekady, panie Adamie. No jakby nie liczył, jeśli nie piłka reprezentacyjna, to może amatorski sport na wiosnę. Co państwo, nie tylko panowie na to? Uwaga, piłka. Zawsze wtorki i czwartki spotykamy się na boisku, czy to zima, czy to lato. Trenujemy, gramy, bawimy się. Na Narodowy wczoraj zaglądaliśmy, a dziś też o poranku zajrzymy na trening amatorskiej grupy Old Boys Derby na warszawskiej Białołęce. To jeszcze w dzisiejszym porannym zapraszamy po godzinie 8. Państwa zachęcamy, zapraszamy do kibicowania. Gdyby państwo brali udział w takim treningu, niekoniecznie we wtorki czy czwartki, amatorskiej drużynie, może Old Boysów, proszę dać znać, proszę podzielić się radością. 2-2, 7-3 za 14 minut 7, a teraz uwaga, biorę czarodziejską różdżkę w dłoń i to będą muzyczne czary. To all the moments that rings so old. Oj, kij w mrowisko niejednej gospodyni domowej. Czy sportem amatorskim można nazwać wiosenne porządki? No, jak ktoś nie umie sprzątać. Zapraszamy do Trójki. 11 minut pozostało do siódmej. Wiosenne porządki nie ominęły katedry świętego Wita na praskich Hradczanach. Tym razem prace są zakrojone na największą od 40 lat skalę. Wielkie sprzątanie świątyni potrwa do maja. O, już się zaczęło, to zresztą słychać. Temu sprzątaniu przygląda się nie tylko z bliska, ale i z wysoka nasz korespondent Wojciech Stobba. Nie wiem, czy się słyszymy. Halo Wojtku, gdzie ty jesteś? Jestem teraz pod samym stropem katedry, jakieś 30 metrów nad posadzką, w najstarszej części świątyni za prezbiterium, bo to właśnie tutaj dobiega końca pierwszy etap prac, konkretnie czyszczenie monumentalnych witraży. I co ciekawe, nie myje się ich tak jak okien w domach czy w biurowcach, ale odkurza, co zresztą słychać. Ja stoję stabilnie na rusztowaniu, bo równolegle w kilku miejscach witraże sprzed prawie 80 lat reperują konserwatorzy i po ich rusztowaniu mogłem się tutaj dostać, ale dwóch panów odpowiedzialnych za czyszczenie okien ma trudniejsze zadanie, bo żeby dostać się na górę, muszą wykorzystywać sprzęt do wspinaczki, mocują więc liny do więźby dachowej, przepuszczają je przez otwory w stropie, a potem wąskimi przejściami dostają się na dół, by podczepić do uprzęży nie tylko siebie, ale i sporych rozmiarów odkurzacze przemysłowe, z którymi wjeżdżają z powrotem pod sufit. Nie no, my tu korabli. Náročná je jako každá jiná, jako veškařina. To trudna praca, jak každá, provadzona na vysokosti, ale tu są dodatkowe ograniczenia w poruszaniu się. Sam pan widział, idąc tu po tryforium, że jest ciasno, że trzeba uważać na wszystko, również na siebie. Wjeżdżając na linach też musimy być ostrożni, żeby niczego nie uszkodzić. Także musimy być opatrni. Musimy, jo? Same przygotowania trwają kilkadziesiąt minut. Najgorzej, gdy już na górze okazuje się, że zapomnieliśmy włożyć wtyczkę do gniazdka, tak zażartował mój rozmówca. Wyczyszczenie jednego wielkiego okna to jeden dzień pracy, usłyszałem od technika wysokościowego Lubomira Blachy. W całej katedrze takich okien jest 38, z każdego zbiera się około kilograma kurzu. Za taką ilość pyłu odpowiadają poniekąd turyści, mówi mi administrator świątyni Radek Pechacz. Ruch turystyczny ma na to wpływ. Przez większość roku mamy tu do 10 tysięcy odwiedzających dziennie. Wrota katedry są otwarte, powstaje efekt kominowy, kurz z zewnątrz jest wciągany do świątyni. Codziennie sprzątamy na mokro posadzkę, ale to jakieś 20% tego, co osadza się w katedrze. Na figurach, ołtarzach i elementach wystroju. Teraz mamy do czynienia z wyjątkową akcją, pierwszą taką od 40 lat. Cztery dekady temu przebiegała kontrola i naprawa witraży. Przy okazji czyszczono je szczoteczkami i miotełkami, bo wiadomo, jak wyglądały wtedy odkurzacze. Czyszczenie, a właściwie odkurzanie okien dobiega końca, ale to dopiero pierwszy etap prac. Do sprzątnięcia pozostaną jeszcze kaplice w nawach bocznych, ołtarze, figury i obrazy. Prace, tak jak teraz, będą prowadzone bez potrzeby zamykania katedry dla zwiedzających. Będą pewne ograniczenia, inny kierunek zwiedzania, ale kto przyjedzie zwiedzić katedrę, ten ją zobaczy. Zapewnia administrator świątyni Radek Pechacz. Ach, słychać, jak tam sprzątanie idzie. Z Pragi, tak należałoby powiedzieć, jego wysokość Wojciech Stobba. No chyba już wystarczy na dzisiaj, co? Czy jeszcze? 38 okien, jak słyszeliśmy, z każdego kilo kurzu i za to odpowiadają turyści. Znaczy co, nie wiem, w kieszeniach przynosimy ten kurz, czy jak? No, będąc w Pradze, tego nie robiłem. Ciekaw jestem, jaką państwo mają teorię, skąd się bierze kurz. I to nie tylko taka refleksja przy wiosennych porządkach. 2 2 7 3, proszę dać znać. A serwis Trójki za 6 minut o 7. Right.